sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Antyimigranckie demonstracje przejdą dzisiaj przez kilkadziesiąt polskich miast. Sprawdzimy, co mówią o tym politycy. Kanclerz Niemiec zapewnia, że Niemcy współpracują z Polską przy kontrolach na granicach. Chce wspólnie rozwiązać problem migracji. Legendarny pistolet Wiz ponownie trafił do sprzedaży. To gratka dla kolekcjonerów. W kilkudziesięciu miastach Polski Konfederacja organizuje dzisiaj antyimigranckie demonstracje. Pikiety pod hasłem Stop Imigracji mają być wyrazem sprzeciwu wobec polityki migracyjnej rządu. Prawo i Sprawiedliwość od kilku dni zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odrzucenia paktu migracyjnego. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak był pytany, czy przedstawiciele jego partii wezmą udział w marszach Konfederacji. Jeżeli będzie to dobra okazja do tego, żeby zebrać podpisy na marszu, to proszę bardzo, mogą nasi politycy tam podpisy zbierać. Natomiast naszym celem jest zebranie przynajmniej 500 tysięcy podpisów pod wnioskiem w sprawie referendum. Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic uważa, że Konfederacja walczy z PiS-em o, jak się wyraziła, środowiska kibolskie oraz o ludzi niespecjalnie zorientowanych, jak wygląda polityka migracyjna. Dodała, że szczucie na innych już było w Polsce testowane przez polityków prawicy. Każde akty nienawiści słownej skończą się prędzej czy później aktami nienawiści czynnej, a przemoc ma to do siebie, że ona narasta i finalnie skończy się czyjąś śmiercią. Pytanie, czy jak ktoś zginie, to się rozwścieczony tłum opamięta. Równolegle do marszów Konfederacji mają przejść manifestacje im przeciwne. O ścisłej współpracy z Polską na granicach zapewnia kanclerz Niemiec, ostrzegając przed zorganizowaną migracją przez Rosję i Białoruś. Friedrich Merz wyraził zadowolenie z faktu, że nasz kraj prowadzi kontrole graniczne. Jego zdaniem Unia także w tej sprawie musi przyspieszyć proces podejmowania decyzji. Unia zbyt wolno reaguje na pewne wydarzenia. Musimy skoncentrować się na naprawdę ważnych zadaniach. Musimy być w stanie wspólnie rozwiązać problem migracji. Jeszcze rok temu nie było to wspólnym stanowiskiem wszystkich państw członkowskich. Friedrich Merz dodał, że wszyscy są zgodni co do konieczności utrzymania strefy Schengen. Zapewniał też, że podjęte przez Niemcy kontrole mają charakter tymczasowy. Po polskiej stronie kontrole zostały przywrócone 7 lipca i mają obowiązywać do 5 sierpnia. Legendarny pistolet Wiz ponownie trafił na kolekcjonerski rynek. Radomska fabryka broni trzeci raz po wojnie wznowiła jego produkcję. Okazją jest stulecie zakładu. Broń cieszy się popularnością na cywilnym rynku, zwłaszcza amerykańskim. Kolekcjonerzy rekordziści mają jej nawet po ponad 100 sztuk, mówi Krzysztof Kozioł z fabryki broni w Radomiu. To jest pierwszy pistolet rdzennie polski zrobiony po odzyskaniu niepodległości. Cały stalowy, szkielet także jest stalowy, zamek także, czerniony do głębokiej czerni. Należy on do grupy tak zwanych wspaniałych dziewiątek. Jest wykonany w kalibrze 9x19 mm parabellum. Ta edycja jest wyjątkowa, przekonuje wiceprezes fabryki broni Daniel Wilk. Łączy tradycję z nowoczesnością. Została wykonana w oparciu o oryginalną dokumentację konstrukcyjną, ale przy użyciu współczesnych technologii i materiałów. Najcenniejsze egzemplarze Wisa warte są przeszło 100 tysięcy złotych. Anna Orzeł, Polskie Radio. Najstarszy lud na świecie pod lupą naukowców. Mozolnie wydobywali go z antarktycznych głębi, a teraz zaczynają analizy. Mają one pomóc zrozumieć, jak zmienia się klimat. O misji badaczy z Cambridge Adam Dąbrowski. 4 lata wiercenia, prawie 3 km w głąb Ziemi. Międzynarodowa ekipa wydobyła lód zabytek. Wiek 1,5 miliona lat przynajmniej. Nie będziemy pewni, dopóki go nie rozpuścimy. Tak naprawdę może być dużo starszy. Tłumaczy BBC dr Liz Thomas z programu badawczego British Antarctic Survey. Po mozolnym wydobyciu lodu naukowcy go teraz rozpuszczą, bo to jedyny sposób, by uwolnić pamiętające pleistocen bąbelki powietrza. Drobinki świata, którego już nie ma. Nadzieja jest taka, że analizy pozwolą lepiej zrozumieć, jak w dziejach naszej planety zmieniały się globalne temperatury. Wiedza ta pomóc może w radzeniu sobie ze współczesnym wyzwaniem, ograniczeniem wpływu na klimat, jaki dziś wywierają ludzie. Ludzie, którzy w czasach, gdy ten lód się formował, stawiali dopiero pierwsze kroki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym wschodzie i południu Polski do rana możliwe burze z ulewami. Na termometrach przeważnie od 9 do 15 stopni. W ciągu dnia przelotne opady deszczu. Na wschodzie, północnym wschodzie i w centrum również możliwe burze. Na północnym wschodzie lokalnie ulewy. Na termometrach zobaczymy od 22 do 22 stopni. Tak będzie na wschodzie, w centrum oraz na południowym wschodzie. 25-27 stopni pokażą termometry na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało, obiektywnie. Grab your ticket and your suitcase. Thunder's rolling down this track. Well, you don't know where you're going now, but you know you won't be back. Well, darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry. Yeah, we'll sunlight streams. Meet me in a land of hope and dreams. Well, I will provide for you, and I'll stand your side. You'll need a good companion now for this part of the ride. Yeah, leave behind your sorrows. Let this day be the last. Well, tomorrow there'll be sunshine and all this darkness past. Thick wheels roll where sunlight streams. Meet me in a land of hope and dreams. Well, this train carries saints and sinners. This train carries losers and winners. This train carries whores and gamblers. This train carries lost souls. I said this train, dreams will not be thwarted. Faith will be rewarded. It still will sing. And sinners, this train carries losers and winners. This train carries whores and gamblers. This train carries lost souls. I said this train carries broken hearted. Come on this train. Come on this train. Come on this train. Let me see your hands. Come on this train. Come on this train. There's a train coming. You don't need no ticket. All you gotta do is Land of Hope and Dreams. Ja wiem, że od tego koncertu minął już ponad miesiąc, a od końca tej trasy koncertowej, no już takie dobre dwa tygodnie, ale ta muzyka ciągle gdzieś tam we mnie gra. Bruce Springsteen otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór Państwu. A propos koncertów, to artysta, który za chwilę nam zaśpiewa, przygotowuje się do kolejnej trasy koncertowej, a właściwie do kolejnej odsłony tej samej trasy koncertowej. Krzysztof Zalewski. Więcej zawsze kończy się zejściem.

rośnie i patrz wysoko. Twoja sztuka przemawia za ciebie. Dłoń rozłóż szeroko, jak pąk kwiatu ku słońcu, ku niebu. Bo jesteśmy tu po coś i nie musimy się ścigać. Kiedyś dojrzeje owoc. Sztuka jest sprawiedliwa. Kwitnij, rośnij, patrz wysoko. Twoja sztuka przemawia za ciebie. Dłonie rozłóż szeroko, jak pąk kwiatu ku słońcu, ku niebu. Bo jesteśmy tu po coś i nie musimy się ścigać. Kiedyś dojrzeje owoc. Sztuka jest sprawiedliwa. Bo jesteśmy tu po coś i nie musimy się ścigać. Kiedyś dojrzeje owoc. Sztuka jest sprawiedliwa. Sztuka jest sprawiedliwa. Sztuka jest sprawiedliwa. Goście audycji mało obiektywnie, ale zanim Państwu zdradzę, kto jest dzisiaj w studiu Trójki i odwiedził nasz program z piątku na sobotę, to jeszcze pozwolę sobie otworzyć na antenie płytę. To mi się rzadko zdarza, ale kiedy płyta jest tak pięknie wydana, zaglądam do środka, płyta jest... O, zdjęcie jest dużego formatu. Płyta jest złota. O, proszę bardzo. Złota płyta. Dziś w audycji mało obiektywnie. I goście. Bartłomiej Skubisz, Piotr Lamańczyk. Witajcie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wszystkim. Wieczór. Piotrek, żartowałeś trochę przed anteną, że to twoja pierwsza złota płyta w karierze, tak? Tak. Mam nadzieję, że nie ostatnia. No pięknie wydany jest ten winyl. Naprawdę robi wrażenie. You Jazz Me. Jak trafiliście na You Jazz Me? To jest efekt mojej współpracy z Marcinem Grośkiewiczem, czyli Grochem, człowiekiem, który od ponad 20 lat wydaje muzykę na płytach winylowych, praktycznie tylko i wyłącznie na płytach winylowych. Twórca wydawnictwa You Know Me i takiej odnogi jednej hip-hopowej, od której to się wszystko tak, zaczęło. Taka również trochę siostra trochę. Tak, you know me. Również, bo to jest You Know Me pisane fonetycznie, również You Know Me pisane już z angielskiego, to jest bardziej muzyka alternatywna, elektroniczna. Natomiast You Jazz Me to jest jedna z takich siostrzanych wydawnictw. Jest jeszcze Funky Mamas and Papas. Wszystko jest podporządkowane konkretnym gatunkom muzycznym, czy też takim, powiedzmy, zbiorom gatunków. I Groch wydał naszą płytę SKUBI i Tomek Nowak Quartet Tyrmans to Jazz, w tym You Know Me hip-hopowym na winylu. I to było już po latach jego działalności. Ja byłem od dawna słuchaczem wydawnictw z tej wytwórni. Następnie pierwsza płyta Late Night Poems, Ostatni Dzień Lata, ukazała się w You Know Me, tym, powiedzmy, bardziej alternatywno-elektronicznym. No ale była to płyta jednak na wskroś jazzowa, więc... Tak, to zupełnie inne brzmienie. Groch zauważył, wydaje mi się, też taki... taki kierunek, w którym ten młody jazz, czy takie około jazzowe rzeczy podążają teraz w Polsce, że coraz więcej młodych ludzi wraca do tej muzyki i zaczął wydawać takie dosyć eksperymentalne rzeczy. Znaczy, pierwsza płyta to był zespół Kosmonauci, później był Lumbago, duet WIHZG z Tymkiem Papiorem, był Jan Emil Młynarski, Tłusty Majonez. To jest szósty numer w katalogu You Jazz Me i można powiedzieć, że każda z tych płyt jest zupełnie w ogóle z innej bajki. Tak. Rise and Bloom. No bardzo znaczący jest tutaj tytuł. To najpierw, Bartek, ciebie trochę pociągnę za język, bo ty jesteś autorem słów na tym albumie. Płyta pełna nadziei i optymizmu. Takie mam wrażenie, kiedy posłuchałem tego albumu dokładniej. Bardzo się cieszę, że takie masz wrażenie, ponieważ nie wszyscy, jak rozmawiamy z ludźmi, czy rozmawiamy teraz z dziennikarzami, nie każdy tak to odbiera. Rzeczywiście poprzednia płyta Late Night Poems, Ostatni Dzień Lata, była... ciemniejsza, była myślę bardziej taka gorzka, mniej optymistyczna z pewnością, może poza tym tytułowym utworem, a tu rzeczywiście jest trochę więcej tego światła, jest trochę więcej tej nadziei, to w zasadzie trochę obrazuje też jakiś tam mój stan, moje samopoczucie, moje przemyślenia i chyba celowo wybrałem, znaczy, oczywiście, że celowo, ale tak sobie teraz myślę, że nawet być może jakoś podświadomie też ten wybór był wzmocniony jakąś podświadomością, że akurat utwór Rise and Bloom będzie utworem tytułowym, ponieważ rzeczywiście ta deklaracja, można powiedzieć, to hasło tak mocno wybrzmiewa. No i tutaj w ogóle ja kiedyś bardzo zapamiętałem to, co mówił mój kolega Kuba Płużek, pianista świetny, z którym lata graliśmy razem w SKUBI i Tomek Nowak Quartet. W jednym z wywiadów powiedział o tym właśnie, że mniej więcej można to streścić tak, że trzeba dać sobie czas, żeby wyrosnąć, żeby zakwitnąć, że muzyka to nie są żadne wyścigi. Porównał właśnie twórców do takich rozkwitających kwiatów. Widać, że do tego potrzeba czasu. I to było takie przesłanie, myślę. I też takie powiedzenie samemu sobie, że w tych momentach niecierpliwości, jakiegoś takiego może czasami rozgoryczenia, roztargnienia, że chciałoby się więcej, że chciałoby się już, że to jednak wszystko potrzebuje czasu, żeby dojrzeć. I też, choć ta płyta powstała bardzo szybko, to jednak wydaje mi się, że była efektem dojrzewania każdego z muzyków, który tę płytę tworzył, i mojego dojrzewania również. Tego, co mówił o czasie SKUBI, z zadumą słucha Piotr Lamańczyk, basista, który za czas na tej płycie odpowiada, za ten timing, za ten nastrój. Piotrek, to jest już wasza któraś wspólna płyta z Bartkiem? Trzecia. Trzecia, tak? Trzecia, chyba tak. Jeżeli liczyć Orange Train, to czwarta. Tak, jeszcze Orange Train przecież tak, był. Tak. Płyta Wolność. Bo ty już kilka lat razem pracujecie. Znaczy tak od czasu do czasu, bo jesteście obaj, Piotrek, ty Trójmiasto, Bartek Rzeszów. My bardzo często współpracujemy. No właśnie. Staliśmy się takim kolektywem. Natomiast... Bo ja też pisałem muzykę na tą płytę, paru utworów napisałem i muszę powiedzieć, że teksty Bartka są bardzo inspirujące i właściwie cały zespół się utożsamia z tą wizją ideą świata. Ideą jego jakąś, tak. W związku z czym to moje zadanie nie było aż takie trudne, żeby dopasować swoje dźwięki do tych pięknych tekstów. Nagrywaliśmy też w bardzo specyficznych warunkach, ponieważ nagrywaliśmy w prawdziwym klubie jazzowym, w Jazz Club Pod Filarami w Gorzowie Wielkopolskim. I tam właśnie sytuacja była bardzo sprzyjająca, ponieważ ten klub działa od 45 lat. Przewinęło się tam bardzo wielu znakomitych artystów. No i wyczuwalna była ta atmosfera. To nie było studio, tylko prawdziwy jazzowy klub. Tak, tak. I właśnie sprzyjające okoliczności polegały też na tym, że nagrywaliśmy w tym klubie, gdzie czuliśmy się bardzo swojsko. Tak jakbyście grali koncert. Tak. Bo jednak w studio nagrań, jak człowiek stoi ze swoim instrumentem i ta czerwona lampka, że mikrofon jest otwarty, jest to mimo wszystko trochę stresujące. Chociaż o tym się nie myśli, ale jednak ta świadomość tego, że te dźwięki już zostaną do końca świata, powoduje taki mały paraliż, a tutaj naprawdę czuliśmy się znakomicie. I byliśmy obdarzeni wspaniałymi pierogami również, co miało znaczący wpływ na zawartość muzyki. Wielkopolska kuchnia. Natomiast ja, jeżeli mogę tylko dodać, bo dziękuję Piotrowi za te miłe słowa, ale ja nie mogę nie wspomnieć tutaj o tym, jak wspaniale zagrali moi koledzy na tej płycie, czyli Dawid Fortuna na perkusji, Marek Konarski na saksofonie tenorowym i sopranowym, Michał Szkil na fortepianie i oczywiście Piotr Lemańczyk na kontrabasie. Nawet gdzieś tam wczoraj, siedząc wieczorem, rozmawiając, analizowaliśmy jeszcze raz ten album i zastanawialiśmy się, jak to w zasadzie tak zadziałało. Piotr ma tu różne teorie na ten temat. Jak to zadziałało, że spotykając się w zasadzie na krótką próbę, 3-4 godzinną i później nagrywając tak naprawdę też w kilka godzin ten album, choć mieliśmy oczywiście więcej czasu, nie jesteśmy takimi, że tak powiem, nie jesteśmy aż tak przekonani o tym, że udałoby się to wszystko tak szybko zrobić. Natomiast jak to zadziałało, że te współbrzmienia między poszczególnymi muzykami, ta przestrzeń, którą wszyscy sobie nawzajem dają ta uważność na to, co gra kolega, że to tak, tak wszystko pięknie wybrzmiało właśnie w tym jazz klubie pod filarami i to było dla mnie, cały czas jesteśmy, można powiedzieć, trochę zaskoczeni. Tak nie słuchamy tej płyty na co dzień, no bo nie słuchamy cały czas swojej muzyki. Zresztą w procesie miksu czy masteringu już tyle razy tego słuchaliśmy, że już naprawdę musimy od tego odpocząć. Gramy koncerty z tym, wiadomo. Ale kiedy jesteśmy właśnie na przykład w radiu i wybrzmiała ta muzyka i słuchamy jej po jakiejś tam przerwie, dalej jesteśmy zaskoczeni. Nie wiem, Piotrze, ja przynajmniej tak mam. To znaczy, może nie zaskoczeni, jeśli chodzi o mój przypadek, ale odkrywam cały czas coś nowego i to są... właściwie jestem zaskoczony, tak. Poddaję się. Mile oczywiście, ale też współpracując z takimi muzykami, że tak powiem, wielkiej klasy, co jest niewątpliwie przywilejem, no to jest, to właściwie można powiedzieć, że praca sama płynie, która polega właściwie na takim dopowiadaniu, ustępowaniu miejsca, właśnie schowaniu własnego ego gdzieś tam głęboko do szuflady. Liczą się tylko dźwięki i to, co jest po prostu tak interpersonalnie między ludźmi, to jest właściwie taka święta, takie wielkie święto, no, dla nas. I Bartek, twoje bardzo osobiste teksty, tym razem nie rapowane, ale właściwie wypowiadane takim spokojnym tonem, niespiesznym. To jest opisane na płycie jako spoken word. Jest polskie określenie tego, co ty tutaj wykonujesz na płycie? Nie wiem, czy jest polskie określenie poezja mówiona, poezja śpiewana. Skoro jest śpiewana, może być i mówiona. Może być i mówiona. Ja się cieszę, że nie ma określenia, bo w zasadzie to jest trochę dowód na to, że my robimy coś, co ciężko znaleźć. Coś unikalnego gdzieś, chyba na naszym polskim jakiś rynku. Jakiś odpowiednik. Mam nadzieję, że tak jest, mam nadzieję, że to tak zostanie odebrane. I powiem szczerze, że nie wiem, czy jest tu potrzebny polski zamiennik, ponieważ wydaje mi się, że gdzieś jest to jakieś takie międzynarodowe określenie, ten spoken word, to często na jakichś slamach poetyckich. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak, na slamach poetyckich razem z muzyką można było spotkać, czy można nadal gdzieś spotkać, jeżeli się odbywają. Michał Urbaniak, kiedy był pytany o inspirację do połączenia jazzu z hip-hopem, skąd to się u niego wzięło, jeszcze zanim w ogóle funkcjonowali raperzy na scenie w Stanach, on jeździł sobie gdzieś nad ranem, jak nie mógł spać, samochodem po pustych ulicach i słuchał jakichś tam afroamerykańskich rozgłośni radiowych i tam bardzo często w takich godzinach, typu 4 rano, właśnie poeci wygłaszali, deklamowali, recytowali swoje teksty do muzyki jazzowej. I to było dla niego inspiracją. Więc ta formuła oczywiście jest od dawna znana, aczkolwiek nie jest może tak często prezentowana, wykorzystywana. No, dla mnie to jest normalny taki, powiedzmy, element rozwoju, jakiejś takiej ewolucji jako tekściarza i człowieka, który nie śpiewa, nie potrafi śpiewać. Uwierzcie mi państwo, lepiej. Wiesz, o czym mówisz, tak? Lepiej, żebym nie śpiewał, tak. Muszę tu wtrącić dwa słowa, ponieważ często podróżujemy samochodem i Bartek podejmuje próby śpiewania. Ale potwierdzasz jego słowa, że lepiej, żebym śpiewał, czy nie? Na razie tak, ale próby są równie ważne. No tak, trzeba próbować, oczywiście. Ja myślę, że to jest tak, że pewne ograniczenie, które ja posiadam, staram się z tego ograniczenia zrobić swój atut. Z racji tego, że nie wywodzę się ze środowiska muzycznego, nie miałem jakichś tradycji muzycznych w rodzinie, nie uczęszczałem do szkół muzycznych, jakby nie mam wykształcenia muzycznego de facto. I też nie potrafię śpiewać, jeszcze raz powtarzam. Posługując się głosem, słowem mówionym, staram się po prostu rozwijać tę formułę i po 20 kilku latach rapowania postanowiłem jednak zgłębiać też ten kierunek, bo ponieważ wydaje mi się, że spoken word jest bardziej koresponduje z muzyką, chociażby tą, którą tworzymy jako Late Night Poems, z muzyką bardziej jazzową, a nie na przykład o jazzowym zabarwieniu, ale powiedzmy osadzoną w groove'ie, z muzyką z bardziej otwartą formułą, spoken word jest odpowiedniejsze i też jest, jest to odpowiedniejsza forma do przekazania pewnych emocji, które być może w formie rapowanej nie zabrzmiałyby tak naturalnie, tak szczerze. To jest oczywiście moja opinia, ale właśnie ja tak tym się kieruję. Na tej płycie jest tyle przestrzeni, tyle ciszy między tymi dźwiękami, mam takie wrażenie. Nigdzie się nie spieszycie, no nie ma tego groove'u, tak jak powiedziałeś. To, co brzmi, charakteryzuje, dobrze brzmi w przypadku SKB i Tomek Nowak Quartet, tak? Że tamta muzyka jest zdecydowanie bardziej dynamiczna. Tu jest spokojniej, jest więcej czasu na przemyślenia na temat tej twojej poezji mówionej. To ja, no właśnie, ja tylko jeszcze dodam, że oczywiście my grając z SKUB i Tomek Nowak Quartet już 11 lat, systematycznie co roku, mając na koncie 5 płyt, mamy też swój jakiś charakterystyczny styl i no, byłoby czymś w ogóle pozbawionym sensu, wydaje mi się, nagrywanie płyt pod innym szyldem z innymi muzykami, które brzmiałyby podobnie, miałyby podobny charakter. Mm-hmm. Tak, to jest inny świat, ale dobrze, że te dwa światy ze sobą współgrają i przenikają się nawzajem. Late Night Poems, płyta druga tego zespołu, Rise and Bloom, czyli wzrośnij i zakwitnij. I tak można by to przełożyć na nasz piękny język polski. Piotr Lamańczyk był moim gościem, Bartłomiej SKB z Kubisz. Bardzo wam, panowie, dziękuję za tę muzykę, która już nam towarzyszyła w audycji Mało Obiektywnie i pewnie będzie w niej powracała. To idealna pora na takie właśnie dźwięki. Piotr Lamańczyk, SKB, dzięki za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dzięki, pozdrawiamy. Potrzebuję 5 minut twojej uwagi, minimum ciekawości, najlepiej nie z kurtuazji. Potrzebuję wiedzieć, czy choć ułamek twojego życia jest dla mnie otwarty, czy jestem choć trochę ważny. Potrzebuję rozmowy i wsparcia, musimy nauczyć się ze sobą rozmawiać. Monolog za monolog nie wystarczy. Nie pozwoli zbliżyć nas do prawdy. Realnej troski choćby raz na kwartał. Muszę wiedzieć, że nie ma w tym grama litości. Muszę poczuć, że to naturalne. Potrzebuję czuć, potrzebuję wiedzieć. Po prostu liczę na zrozumienie. Potrzebuję słów, potrzebuję gestów, potrzebuję ciebie. Potrzebuję ciebie. przeżyliśmy razem. Za salwy śmiechu i za chwilę wzruszeń, za każdy zakręt, kiedy byliście mi drogowskazem, gdy bez pośpiechu mijały nasze podróże. Dziękuję za to, że jesteś i stanowisz wartość w moim życiu. Dajesz mi cząstkę siebie i mam w tobie oparcie. Ile to potrwa, nie wiem. I dlatego właśnie dzisiaj chcę ci powiedzieć to otwarcie. Dziękuję za życzliwość, za pomoc i za to, że po prostu jesteś. Za setki wspomnień i za wszystko, co jeszcze przed nami. Ile przygoda nasza potrwa tutaj, nikt nie wie. Dlatego mówię ci to dzisiaj, zamiast snuć plany. Dlatego mówię ci to dzisiaj, zamiast dusić w sobie. A jeśli milczę, bije ciągle moje serce. Dobrze, że jesteś, jeszcze nieraz ci to powiem, bo nie wyobrażam sobie czasu, kiedy cię nie będzie. Nasza przyjaźń będzie wiecznie żywa. Wierzę, że piękne dusze nigdy nie zapomną. Choć jak kosmiczny pył będziemy kiedyś pływać, rozbici na atomy w oceanie ludzkich wspomnień. Wierzę, że nasza przyjaźń będzie wiecznie żywa. Wierzę, że piękne dusze nigdy nie zapomną. Choć jak kosmiczny pył będziemy kiedyś pływać, rozbici na atomy w oceanie ludzkich wspomnień. Będzie wiecznie żywa. Wierzę, że piękne dusze nigdy nie zapomną. Choć jak kosmiczny pył będziemy kiedyś pływać, rozbici na atomy w oceanie ludzkich wspomnień. Wierzę, że nasza przyjaźń będzie wiecznie żywa. Wierzę, że piękne dusze nigdy nie zapomną. Choć jak kosmiczny pył będziemy kiedyś pływać, rozbici na atomy w oceanie ludzkich wspomnień. Dziękuję. Tytułowy Rise and Bloom, a potem Potrzebuję i Dziękuję. Trzy utwory z płyty Rise and Bloom, o której rozmawiałem z SKB-em i Piotrem Lemańczykiem. Ta rozmowa, jak i wszystkie poprzednie spotkania z audycji Mało Obiektywnie, do odnalezienia na naszej trójkowej stronie w sekcji Audycje Mało Obiektywnie, a spotkania z artystami również w naszych podcastach podcasty.polskieradio.pl. I na podcasty trafi również nasze spotkanie, które zdarzy nam się w przyszłym tygodniu. Moim gościem będzie Cezariusz Gadzina, saksofonista, kompozytor i także lider kwartetu polsko-japońskiego. Nowa płyta Cezariusza Gadziny nosi tytuł White in Blue.